Book 2 61 Kelintiniai skaitvardžiai. Pirmasis mėnuo yra sausis. Antrasis mėnuo yra vasaris. Trečiasis mėnuo yra kovas. Ketvirtasis mėnuo yra balandis. Penktasis mėnuo yra gegužė. Šeštasis mėnuo yra birželis. Šeši mėnesiai yra pusė metų. Sausis, vasaris, kovas. Balandis, gegužė ir birželis. Septintasis mėnuo yra liepa. Aštuntasis mėnuo yra rugpjūtis. Devintasis mėnuo yra rugsėjis. Dešimtasis mėnuo yra spalis. Vienuoliktasis mėnuo yra lapkritis. Dvyliktasis mėnuo yra gruodis. Dvylika mėnesių yra metai. Liepa, rugpjūtis, rugsėjis. Spalis, lapkritis, gruodis.